Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie przestaje padać na południu Polski, na Opawie w gminie Branice. Woda przekroczyła stan ostrzegawczy, wójt zwołał sztab kryzysowy. Monitorujemy sytuację, woda przybiera centymetr, półtorej centymetra na godzinę. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku Tomasza Goloba. Dotyczy możliwości spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W Holandii dziś święto narodowe. Mieszkańcy mają wolne, hucznie obchodzą Dzień Króla. Poziom rzek w trzech województwach na południu Polski, śląskim, dolnośląskim i opolskim może przekraczać stany ostrzegawcze i alarmowe, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z powodu ciągłych opadów deszczu w dwóch miejscach na Opolszczyźnie woda już przekroczyła poziom ostrzegawczy. Tak jest na Opawie w gminie Branice. Zamknięta jest droga w kierunku przejścia granicznego z Czechami, która została już częściowo zalana. Wójt Sebastian Baca zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Gmina przygotowuje się do ewentualnego podjęcia akcji przeciwpowodziowej, mówił w TVP Info wójt Branic. Sprawdzaliśmy nasze zapasy piasku, nasze zapasy worków, gotowość ochotniczych straży pożarnych do pomocy. Odwołaliśmy wszystkie urlopy pracownikom, którzy ewentualnie byliby potrzebni w sztabie kryzysowym. No i cóż, monitorujemy sytuację. Woda w tym momencie przybiera centymetr, półtorej centymetra na godzinę. Miejmy nadzieję, że prognozy pogody, które są w tym momencie negatywne, ulegną poprawie i że do najgorszego nie dojdzie. Jak informuje IMGW, na Śląsku oraz w Małopolsce miejscami może spaść nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy strefa opadów obejmie także centrum, Lubelszczyznę, a jutro Podlasie. Prokuratura w Chełmnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku Tomasza Goloba. Postępowanie dotyczy możliwości spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, informują śledczy. Dodają, że czekają na możliwość przesłuchania żużlowca, ale to dopiero, gdy zgodzą się lekarze. Tomasz Golob w niedzielę miał poważny wypadek na torze w Chełmnie. Do kliniki w Bydgoszczy trafił z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Przeszedł operację. We wtorek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Dziś ma odbyć się konsultacja medyczna z profesorem, który operował zawodnika. Po niej zapadną dalsze decyzje o leczeniu sportowca. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt rozszerzenia prawa do obrony koniecznej. Jak mówił szef resortu Zbigniew Ziobro, prawo musi chronić uczciwego obywatela, a nie bandyta. Minister przedstawił szczegółowy projekt zmiany przepisów, który rozszerza to prawo. Nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Zdaniem ministra sprawiedliwości taka zmiana pozwoliłaby uniknąć kłopotów i traktowania osób broniących się jako przestępców. Zbigniew Ziobro zapewnił, że otwarte jest na konsultacje w tej sprawie, bo zdaje sobie sprawę, że budzi ona kontrowersje. Ostatnie sondaże poparcia dla partii nie najlepsze dla rządzących. W ostatnim z wczoraj przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown Platforma Obywatelska przegoniła PiS. Obie partie mogą liczyć odpowiednio na 31 i 29% głosów. Ankieta Kantar Public sprzed dwóch tygodni pokazywała, że PO i PiS idą łeb w łeb. Spadek notowań PiS-u to, jak zauważa politolog dr Olgierd Anusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, jest spowodowany potknięciami wizerunkowymi rządu. Ten trend polegający na dynamicznym wzroście poparcia dla Platformy i stopniowym spadku poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, on się zaczął nie dlatego, że w Polsce jest gorzej ekonomicznie. Wręcz przeciwnie, te dane, które słyszymy, są dość optymistyczne. I co? I nic. Dlatego, że mamy Misiewicza, dlatego, że mamy Macierewicza, że mamy drzewa szyszki, występy ministra Waszczykowskiego, Asane Skobary i inne takie. To są rzeczy, które powodują, że ludzie odwracają się od polityków. Szef Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk dodaje, że po ważnych reformach rząd doszedł do ściany. Wydaje się także, że to paliwo poparcia dla PiS-u, jakim były programy socjalne 500+ i wiek emerytalny, się wyczerpało, że Polacy zaczęli to, tak jak to zresztą często w przeszłości bywało, uznawać, że dali, bo się należało, a teraz czekamy na więcej i że PiS ma problem. Według wczorajszego sondażu do Sejmu oprócz Platformy i PiS-u weszłyby też Kukiz 15, SLD i Nowoczesna. Zabawy na ulicach, koncerty, a nawet specjalna urodzinowa kolacja z królem. Holendrzy świętują dziś Dzień Króla. To święto narodowe oraz wolny dzień od pracy. W tym roku król Wilhelm Aleksander obchodzi 50. urodziny. Dziś na ulicach holenderskich miast dominuje kolor pomarańczowy. W takie barwy przystrajane są domy. Serwowane są również pomarańczowe ciasta. W Dniu Króla obywatele mogą handlować bez zezwolenia i uiszczania podatków. Z kolei król tradycyjnie odwiedzi jedno z holenderskich miast. W tym roku będzie to Tilburg.

W dzisiejszej pierwszej części powtórki z rozrywki Jan Kaczmarek z piosenką o grawerskiej miłości, ale najpierw na kozetce w gabinecie młodej lekarki Ewy Szumańskiej. Będąc młodą lekarką, która zamiaruje wstawić drugą leżankę do przychodni, bo podobnież AWS zmniejszy podatki tylko takiemu, który zrobi nowe miejsce pracy, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie rozochoconym i z bukiecikiem w ręcach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? I love you. Tu przeszyło mnie mrowie i ogarnęła mną panika głośno. Proszę się więc położyć na leżance, a ja tylko skoczę na zaplecze. Już się kładę. Skoczyłam na zaplecze jak lwica. I chociaż nie mam żadnego komputera, ale na wszelki wypadek schowałam grzałkę elektryczną i wyłączyłam autoklaw do gotowania strzykawek jednorazowych głośno. To co panu dolega, bo nie dosłyszałam. No mówię, że I love you. Widać, denat się uparł, żeby rozprzestrzeniać wirusa. Obstrzykłam więc szybko ściany nad manganianem, którym dobrze odkażę, i postanowiłam zająć pacjenta czymkolwiek, żeby nie zarażał środowiska głośno. A ślepą kiszkę pan jeszcze ma? Mam. Nic prostszego. Ubezwładniłam pacjenta narkozą. Namacałam. Wyrżłam. I zaszyłam cadgutem. Głośno. No i co pan na to? A ja... Cicho, cyt. Niech pan aby nie kończy. A migdałki? Co migdałki? No, może dolegają, puchną, ropią. Skądże znowu? Ale zawsze mogą zacząć. Ja zadałam pacjentowi narkozę w dwójnasób. I gdy stęchnął, wyłuskałam mu oboje migdałki i jeszcze coś trzecie. Ale z tych nerwów to nawet nie wiem co głośno. No, i co mię pan teraz powie? Aj! A nie, tylko nie to. A, jelito cienkie, ma pan długie? Tak, są za długie. Nic prostszego. Pacjenta narkozą tak doimętnie, że omal nie wyziął ducha. Wyciągłam jelito na jaw i oberżłam mu koniuszek, ale nie za duży, gdyż pryma nocerere. Obudziwszy pacjenta, stwierdziłam z satysfakcją, że ze słabości nie może już wydobyć głośno. No widzi pan, a nie trzeba było przyłazić i zapaskudzać mię przychodnią wirusem. Jakim wirusem? Jak to jakiem? I love you. To pan nie wie, że tym sposobem można załatwić cały świat? Windy staną, samoloty pospadują, elektrownie atomowe się rozpukną i temuż podobnie. Ale ja tylko chciałem wyrazić uznanie służbie zdrowia. Co? A to czemu po angielsku? Bo teraz wszystko po angielsku. Myślę, że będzie elegancko. No to wystąpiło małe niezrozumienie. Nic nie szkodzi. Kwiatuszki stawiam do wody. A co panu wyrżłam, to na zdrowie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak wykrzywia człowieka zła miłość, jaką miłość zła tęgą jest siłą. Że wymienię tu choćby ten detal, ona zdolna się wryć gwoździem w metal. Ona uśmiech przemienia w ów rozdział, co pasuje jak ulał do gwoździa, którym w listwie ozdobnej bądź w drzewie, wobec przemrzeźbi się kocham Ewę. Oj, diry, diry, dim, dim, dim, oj, diry, diry, dam, grawerem swej miłości każdy bywa sam. Oj, diry, diry, dam, oj, diry, diry, dam, grawerem swej miłości każdy sam. Miłość kocha zły gust, błahe treści i wciąż chce, żeby je uzewnętrznić. Więc tę strzałę, co wbija się w serce, każe rżnąć przytłą na tapicerce. Miłość chce, by jej pamięć została, żeby trwała jak dom w inicjałach, wyrzeźbionych w muzeum żyletką na kozetce, co ma swoją przeszłość. Oj, diry, diry, dim, dim, dim, oj, diry, diry, dam, tapicerem swej miłości każdy sam.

teraz słuchajcie, ta muzyka to była za wasze marne pieniądze. Za 24 zł było, powiedziałbym, nagrane. Teraz jeszcze za złotówkę wam nagramy, reszta będzie wszystko za darmo, więc... A... Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy, proszę państwa, więc skutek tego, co zrobimy, to zrobimy. I tak państwo zwyciężą, bo co teraz za darmo w Polsce? Wszystko trzeba płacić. Za pół godziny ja bym tak mówił, że państwo w ogóle umrą ze śmiechu. Czy jesteście weseli, czy nie. Nam nie zależy, proszę państwa. Studzienny żuraw z fruną na stół w Piotra się brodę wpiął. Naszego wina szklanki pół wypił i stróża anioła schlął. Anioł koleżku wskrzyknął z niebieskich sfer. Zjechali w bryczkach trzech. Jak psy na żer, wódeczką zmywać nam grzech. Hej, daj, hej, daj, hej, palta na czyśćca, asfalt skleli nas święci anieli. Śnił brylantyną anioła czuł, skrzył się grzeszny nasz los. Anioł koleżu skrzyknął z niebieskich sfer. Zjechali w bryczkach trzech i chuzia na nas jak psy. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski, a przedstawiła

leży twoja kochanka dumna. I taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością. Raz, dwa, trzy i oczy tej małej. Okazuje się, że to również ulubiony utwór Natalii Grzeszczyk, także wysłuchała z nami tego nagrania do samego końca. 22:07 Trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Przed nami pierwsze dzisiaj zamówienie telefoniczne. Ja bardzo prosiłbym o utwór Alana Parsons, o Don't Answer Me. Dawno tego nie puszczaliście, jakby można prosić. I'm grupa Alan Parsons Project w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pani Barbara pozdrawia nas ze Starych Bielan i pisze: upraszam się o utwór Joba Damasy dla wszystkich kwietniowych urlopowiczów, a my zazdrościmy. Make my own way. I'm gonna head downtown. Walk around, settle down, find me a pop a drink. No need a helmet to get me through life. I walk across the water, blame it on foolish pride. Lifting me up, tear me down. Indecision, the class is run around. Bringing me higher, keeping me whole. Now I feel like I'm living in a dust bowl. Diamonds and pearls, you're that kind of girl. Size me up to break me down while you're sipping on your Crown Royal. I'll give a shelter, babe, it's your call. It's hard to find truth within when you're living in your own zone. Lifting me up, tear me down. All you give me is indecision, the classic run around. Dust Bowl to był Joe Bonamassa. 22.73. Czy bym mógł zamówić Back in Black dla syna, który studiuje w seminarium AC/DC? Był niedawno na wakacjach i wrócił i dlatego jakby można było prosić. I hit the sand, I've been too W muzycznej poczcie UKF grupa AC/DC. Pani Irena prosi w ten pochmurny dzień o nagranie, o piosenkę właściwie autorstwa Janasza Kofty, Pamiętajcie o ogrodach. Nie pisze, jaka to ma być wersja, w związku z tym wybrałem tę najbardziej rockową, chyba najmniej przewidywalną. Nawet kilka dni temu zastanawiałem się, czy grupa Hurt to jeszcze w ogóle istnieje, czy nie, ale chyba już nie. Czy utwór Marka Grechucy i Artura Rojka o nazwie Kraków można by było puścić? Czy jest to po prostu piękny utwór? Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie